धड़के तेरे बिना, धड़के तो सारी जिंदगी, धड़के तो सारी जिंदगी ये धड़के तेरे बिना। दिल को मैंने दी कसम मैं धड़के तेरे बिना, दिल को मैंने दी कसम ना धड़के तेरे बिना, धड़के तो सारी जिंदगी, धड़के तो सारी जिंदगी ये धड़के तेरे बिना। Some मैं धड़के तेरे बिना, धड़के तो सारी जिंदगी ये तड़पे तेरे बिना।